daylight almost gone. It seems there's something that you know. Well, I ought to leave. The rain, it never stops, and I've no particular place to go. Just when I think I'm winning, when I've broken every door, the ghosts of my life grow wilder than. When I thought I could not be stopped, when my chance came to be king, the ghost of my life no wilder than the wind. Once I was so sure, now the doubt inside my mind comes and goes, but leads nowhere. Just when I think I'm winning, when I've broken every door, ghosts of my life no wilder than before. Just when I thought I could not be stopped, when my chance came to be king, the ghosts of my life no wilder. Ghosts. Utwór z płyty Tin Drum. Piąty album w dorobku grupy Japan. Najbardziej, nazwijmy to orientalne, wpływy orientalne, blisko wschodnie, co zresztą było słychać. I przy okazji też trzecia płyta z rzędu, która sprzedała się w całkiem niezłym nakładzie. Złota płyta, powyżej 100 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. Też piąte miejsce singla na liście przebojów i 12 albumu na liście bestsellerów płyt długogrających. Rok 1981. Jak już wcześniej wspomniałem, David Sylvian poznał się z Ryuichi Sakamoto przy okazji realizacji płyty Gentleman Take Polaroids. Na tyle przypadli sobie do gustu pod względem artystycznym, że nie trzeba było długo czekać na ich kolejną współpracę. No i tak do tej współpracy doszło w roku już 1982. David Sylvian jeszcze wciąż w zespole Japan, Ryuichi Sakamoto nadal prowadzący grupę Yellow Magic Orchestra i razem nagrali dwa single. Pierwszy, Bamboo Houses, nieco mniej znany, ale warty przypomnienia, i drugi, Forbidden Colors. Utwór jeden z najbardziej chyba rozpoznawalnych w całym dorobku zarówno Sylviana, jak i Sakamoto, ponieważ temat wykorzystany w skądinąd świetnym filmie Nagisy Oshimy Merry Christmas, Mr. Lawrence, w którym notabene jedną z głównych ról zagrał David Bowie. Thank you. Thank you. Forbidden Colors. Wersja instrumentalna tego utworu została wykorzystana w filmie Merry Christmas, Mr. Lawrence z Davidem Bowiem, jak wspominałem, ale w tym filmie zagrał również Ryuichi Sakamoto drugą ważną rolę i trzeba przyznać, że również spisał się bardzo dobrze jako aktor. Dwa utwory w interpretacji duetu Sakamoto Sylvian Bamboo-Houses i Forbidden Colors za nami. W międzyczasie przestał istnieć zespół Japan, a David Sylvian w roku 1984 wystartował do kariery solowej. Jeśli chodzi o ten debiutancki solowy album Brilliant Trees, nagrywany po części w Londynie, a po części w Berlinie, to na tej płycie roiło się od naprawdę znakomitości, jeśli chodzi o instrumentalistów, zaproszonych gości, bo oprócz Steve'a Jensena i Richarda Barbieriego z grupy Japan, Ryuichi Sakamoto, no to można się było spodziewać, ale poza tym basista niemieckiej grupy Ken Holger Czukaj i muzycy jazzowi, tacy jak Kenny Wheeler, John Hassell i Mark Isham. Rezultat, no dużo tutaj wpływów stylistycznych, bo i trochę funku, jazzu, ambientu. W rezultacie otrzymaliśmy coś na kształt takiego awangardowego popu. No i też o dziwo sukces komercyjny, dlatego że płyta Brilliant Trees dotarła do 4. miejsca listy bestsellerów w Wielkiej Brytanii. I play my Nostalgia i Red Guitar. Oba utwory pochodzące z debiutanckiego solowego albumu Davida Sylwiana zatytułowanego Brilliant Trees. Rok 1984. Ten drugi utwór wydany na singlu dotarł do top 20 brytyjskiego. Po raz kolejny po Forbidden Colors, a wcześniej po Ghosts. Później była płyta taka trochę dziwna, dlatego że zaczęło się od epki, później ta epka przerodziła się w płytę długogrającą. Dosyć trudna muzyka, głównie instrumentalna, tytuł Alchemy, an Index of Possibilities. I znowu sporo gości, bo wspominani wcześniej przeze mnie John Hassell, Holger Czukaj, oczywiście Steve, brat Davida Sylwiana, a także Percy Jones, basista grupy Brand X, bardzo popularnej, znaczy bardzo popularnej, to może przesadzam, ale znanej jazz-rockowej grupy, jeszcze z lat wcześniejszych również. Z tego albumu posłuchamy teraz fragmentu takiej dłuższej suity zatytułowanej Words with the Shaman. To będzie część trzecia zatytułowana Awakening Songs from the Treetops. Thank you. busy in to overcome the systems which are on the side, which are on the run to destroy humankind's nature, humankind's innerness, humankind's ability, what for me is a true capital, and which, as a side effect, last not least, destroys nature and us. The Healing Place, utwór z płyty Gone to Earth, dwupłytowego albumu Davida, który ukazał się w roku 1986. Album podzielony na dwie części. Pierwsza, no powiedzmy, że względnie tradycyjnie rockowa, chociaż w przypadku Sylwiana mówienie, że względnie tradycyjna, to trochę mija się z celem. Druga, bardziej ambientowa, i właśnie za chwilę z tej drugiej części jeszcze jeden fragment. Natomiast warto powiedzieć też o gościach w tym przypadku, dlatego że znowu nie tuzinkowi. Wspomniany wcześniej Kenny Wheeler, ale także Mel Collins, saksofonista przede wszystkim grupy King Crimson, choć nie tylko. No i najważniejsza postać, właściwie dwie ważne, bo dwóch gitarzystów. W tym utworze sprzed chwili Bill Nelson na gitarze, natomiast w tym, który za chwilę, Robert Fripp. No, artysta, gitarzysta, którego nikomu nie trzeba przedstawiać, który z Davidem odnalazł nić porozumienia artystycznego bardzo, bardzo ciekawą, i to chyba jeden z niewielu przypadków. Robert Fripp potrafił się dostosować do oczekiwań innego artysty, że tak to ujmę. Czyli raz jeszcze Gone to Earth i utwór Upon This Earth. Looking by chance in at the open window, I saw my own self seated in his chair, with gaze abstracted, furrowed forehead, unkempt hair. I thought that I had suddenly come to die, that to a cold corpse this was my farewell, until the pen moved slowly upon paper and tears fell. He had written a name, yours, in printed letters, one word on which amusedly to pour. No protest, no desire, your naked name, nothing more. Would it be tomorrow? Would it be next year? But the vision was not false, this much I knew. And I turned angrily from the open window, aghast at you. Why never a warning, either by speech or look, that the love you cruelly gave me could not last? Already it was too late. The bait swallowed. The hook fast. Thank you. Tak jak nie sposób pomylić głos Davida Sylwiana z jakimkolwiek innym głosem, tak nie sposób nie pomylić brzmienie gitary Roberta Fripa z brzmieniem jakiejkolwiek innej gitary, również tych najwybitniejszych gitarzystów. Upon This Earth, fragment płyty Gone to Earth. Rok 1987 przyniósł kolejny album w dyskografii solowej Sylwiana zatytułowany Secrets of the Beehive. Tym razem płyta delikatniejsza, bardziej konwencjonalna, ale to wcale nie znaczy, że gorsza. Standing firm on this stony ground, the wind blows hot, pulls these clothes around. I harbor all the same worries as most, the temptations to leave or to give up the ghost. I wrestle with an outlook on life that shifts between darkness and shadowy light. I struggle with words for fear that they'll hear, but Orpheus sleeps on his back, still dead to the world. Sunlight falls, my wings open wide, there's a beauty here I cannot deny. And bottles that tumble and crash on the stairs are just so many people I knew never cared. Down below on the wreck of the ship are a stronghold of pleasures I couldn't regret. But the baggage is swallowed up by the tide as Orpheus keeps to his promise and stays by my side. Tell me I'm still allowed to stand. These fires never stop. Leave me. When this joke is tired of laughing, I will hear the promise of my Orpheus soon. Just you, the weather, and I gave up hope. But all of the hurdles that fell in our laps was fuel for the fire and straw for our backs. Still the voices of stories to tell of the power struggles in heaven and hell. But we feel secure against such mighty dreams as Orpheus sings of the promise tomorrow may bring. Fires never star. Please believe. When this joke is tired of laughing, I will hear the promise of my Orpheus. Orpheus, utwór z płyty Secrets of the Beehive. Spójna, tak jak powiedziałem, spójna płyta, dosyć konwencjonalne piosenki na tym albumie. Oczywiście jak na Davida Sylwiana, ale jakie ładne, naprawdę. Jeden z najlepszych albumów roku 1987. Czy najlepszy w dyskografii Sylwiana, to trudna sprawa. To każdy ma swoje preferencje. Na pewno jeden z wyróżniających się. Piękna płyta. To na dziś już prawie wszystko. Za tydzień najprawdopodobniej druga część muzycznych przygód Davida, lata 90. i wiek XXI. A dziś na zakończenie jeszcze fragment albumu Secrets of the Beehive, utwór zatytułowany Let the Happiness In. Grzegorz Hoffmann, dziękuję. Do usłyszenia. Dobranoc. Let